Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reniantacidum węglan babcia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaganie, strawność, wzdęcia, nutności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W miejscowości Bychawka III w Lubelskiem znaleziono szczątki kolejnego drona. Europa musi stworzyć wspólną obronę powietrzną, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał prezydent. Z kolei szef rządu Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, włoską premierką Giorgią Meloni i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Premier Donald Tusk poinformował, że w trakcie rozmów uzyskał, i tu cytat, propozycję konkretnego wsparcia obrony powietrznej Polski, a także przyjął wyrazy solidarności z naszym krajem. Wcześniej z mównicy sejmowej premier podkreślał, że naszym wspólnym zadaniem musi być pełna mobilizacja wszystkich sojuszników NATO. To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna, to jest konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu. I to musi wreszcie dotrzeć do wszystkich bez wyjątku. Międzynarodowe rozmowy odbył dziś także wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Do MSZ wezwany został również przedstawiciel Rosji, któremu wręczona została nota protestacyjna. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał z kolei, że rozmawiał z szefami resortów obrony państw sojuszniczych. Wszyscy zapewnili o wsparciu dla naszych zdecydowanych działań, napisał szef MON. Przemysław Lis, Polskie Radio. Policja i wojsko znalazły kolejnego drona. Tym razem maszynę ujawniono w miejscowości Bychawka III w powiecie lubelskim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. Z posiadanych przeze mnie informacji, które są informacjami, można powiedzieć, z ostatniej chwili, dron ten jest w całości, to nie są części tego obiektu. Wylądował na takich elementach gospodarskich. Na miejscu jest już policja, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, prokurator i dokonywane są oględziny. W żadnym miejscu, gdzie znaleziono szczątki dronów, jak dotąd śledczy nie ujawnili materiałów wybuchowych. Wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę pokazuje, że Europa musi stworzyć wspólną obronę powietrzną, przekonał je prezydent Ukrainy. Musimy pracować nad wspólnym systemem obrony powietrznej i stworzyć skuteczną tarczę powietrzną nad Europą, napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram. Ukraiński przywódca przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Polski, sekretarzem generalnym NATO i innymi europejskimi liderami. Zełenski przypomniał, że europejską tarczę powietrzną Ukraina zaproponowała dawno temu. Musimy wspólnie reagować na wszystkie obecne wyzwania i być przygotowani na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków w przyszłości, napisał prezydent Ukrainy. Wielka Brytania rozważa, czy i jak wzmocnić obronę NATO nad Polską po wtargnięciu rosyjskich dronów. Zbadanie takiej możliwości brytyjski minister obrony Michael Healey zlecił wojsku. Szef MONU w Londynie mówił o tym po spotkaniu z ministrami obrony krajów grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Ukrainy. Jako wasz sojusznik z NATO będziemy was wspierać, nasi polscy przyjaciele. Jako wasz sojusznik z NATO staniemy na wysokości zadania, by zapewnić bezpieczeństwo waszemu narodowi. Po dzisiejszych rozmowach poprosiłem brytyjskie siły zbrojne o rozważenie możliwości wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską. Grupa E5, nazywana też Europejską Grupą Pięciu Ministrów Obrony, odnosi się do kluczowych europejskich państw NATO, czyli Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te przeznaczają największy budżet na obronność spośród państw Starego Kontynentu. Współpracują szczególnie przy wspieraniu bezpieczeństwa Ukrainy. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 24% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W części województw dolnośląskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 minut po 21. Dobry wieczór, środowy. Skoro ten sygnał pojawia się na trójkowej antenie, to znaczy, że zaczynamy Białe Szumy. Audycję, którą dziś realizuje Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz i będę z Państwem do 23. Niby tylko taka piosenkowa miniaturka, 2 minuty poprzedzone takim miłym pogwizdywaniem, ale jakoś te 2 minuty ekspresowo zajmują miejsce w jednej z tych takich ciepłych przegródek serca i zapadają w pamięć. Easy Does It to grupa Supertramp i Rick Davies, założyciel tego świetnego składu. Rick, który odszedł 6 września w minioną sobotę. A my sobie tak muzycznie wspominamy, bo dobrze jest pamiętać, szczególnie, że Rick Davies pozostawił po sobie mnóstwo pięknej muzyki. Ja wiem, że jeśli chodzi o twórczość grupy Supertramp, to zdecydowanie największą popularność i uznanie zyskał album Breakfast in America, ale ja się przyznam, że jakoś tak najbliżej mi chyba właśnie do albumu Crisis, What Crisis z 75 roku, którego otwarciem uczyniliśmy także otwarcie Białych Szumów. Dlatego też pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej płyty, balladowy, Just a Normal Day. Strange things sam, I'm just not ready. High School Prom, Playground Love. Taką nietypową wersję utworu Playground Love będzie można znaleźć już niebawem na płycie The Virgin Suicides Redux. Właściwie na takim specjalnym dwupłytowym wydawnictwie, które ukazuje się z okazji 25. rocznicy wydania oryginalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Sofii Coppoli. Ta edycja po pierwsze zawiera zupełnie nowy, analogowy miks albumu, ale także wybór wcześniej niepublikowanych remiksów i demówek. A jeśli chodzi o sam utwór Playground Love grupy R, to ukaże się on również w wersji, uwaga, wibrafonowej, którą ja przedpremierowo dla Państwa mam. Thank you. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale w moim odczuciu wibrafon to jest jeden z najmilej brzmiących instrumentów na świecie. A jeszcze jak się na nim gra takich utwór jak Playground Love, no to już w ogóle robi się pięknie. Chociaż trochę brakuje tej znakomitej partii saksofonu, która pojawiała się w oryginale. 25 lat mi od premiery płyty ze ścieżką dźwiękową do filmu The Virgin Suicides, płyty, za którą stoi zespół Air, a 26 września z tej okazji dostaniemy piękne dwupłytowe wydanie tego albumu, więc będzie to gratka dla miłośników tego francuskiego duetu. A ja tymczasem przeskakuję do płytowych nowości, ale tych, które już się ukazały i nie można przejść koło nich obojętnie. Zdecydowanie. Przed Państwem Big Thief. Changing. Double Infinity. Zarówno tytuł tego utworu, jak i tytuł nowej płyty zespołu Big Thief. Ja wiem, że już dzisiaj ten album wybrzmiewał w rotacji, że wybrzmiewał chyba wczoraj w HCH, ale no, jak się dzieje taka płyta, to wszyscy chcemy opowiedzieć o niej chociaż słówko. No, mnie dostarczyła wiele wzruszeń, a szczególnie właśnie utwór tytułowy. Piękne teksty, bardzo emocjonalnie zagrane i zaśpiewane. Nic, tylko uwielbia ci się zasłuchiwać. Big Thief za nami, a my pozostajemy w kręgu nowości. Tym razem nie płytowych, a singlowych z Polski, jazzowych w wykonaniu zespołu Omasta. Who They Was. Thank you. Mitchell's Affair i Rashad Roland Kirk w utworze Take My Hand. Rashad, który pojawia się gościnnie na płycie 24 Hours Sports, Mitchell's Affair właśnie. Płycie, dla której podobną inspiracją były stare wydania magazynu Sports Illustrated z kolorowymi zdjęciami i grafikami, i Leon Mitchells stwierdził, że chce nagrać płytę, która brzmi właśnie tak, jak wygląda ten magazyn. Czy się udało? No, myślę, że trochę tak, ale potrzebujemy dodatkowego potwierdzenia, najlepiej za pomocą jeszcze jednej piosenki, i niech to będzie Indifference. To chyba mój ulubiony utwór na tej płycie, na albumie 24 Hours Sports. Między innymi przez udział Shintaro Sakamoto, japońskiego muzyka, założyciela psychodelicznego składu Yura Yura Teikoku, ale od wielu lat nagrywającego głównie solo, chociaż lubi się udzielać gościnnie na płytach innych artystów. Stąd też jego gościnny występ na płycie Mitchell's Affair. Ale ja teraz bardzo chętnie wrócę do piosenki zespołu Oterno, w której Shintaro Sakamoto również można usłyszeć. Co więcej, pojawia się w niej także Devendra Banhart. Voltaj Meja. Tenho medo de ainda gostar de você. O

si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y que se acaba por llorar. Noche de ronda. Nocne Włóczęgi w wykonaniu Marcina Maseckiego. Piosenka 90-letnia, w roku 35 skomponował ją Augustin Lara, a Marcin Masecki umieścił ją na swojej płycie Boleros i Masecki, która się jeszcze ukaże. Premiera przed nami. No cudne są to rzeczy. Miałam przyjemność posłuchać tego materiału częściowo na żywo na koncercie i powiem szczerze, że byłam absolutnie zachwycona. A jeszcze dodam, że do utworu Noche de Ronda powstał także teledysk, a właściwie krótki film, który wyreżyserowała żona Marcina Maseckiego, Candelaria Sanz Valiente, i są to również rzeczy piękne. Dlatego też myślę, że na jednym utworze z tej płyty poprzestać nie możemy. Przed nami utwór drugi, zatytułowany Cachito. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito a responder. Porque eres de mi alma un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Papá, cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de papá y de mamá. Cachito, cachito mío, Marcin Masecki po raz drugi, tym razem w utworze Cachito. To ja teraz jeszcze zdradzę coś, czego chyba jeszcze nikt głośno nie powiedział, więc będę pierwsza. Marcin Masecki zagości w Trójce w najbliższą niedzielę i będziemy razem dyskutować o muzyce w audycji Rezydencja. Już Państwa zachęcam do słuchania. A na koniec tej godziny szumów mała zapowiedź tego, co nas czeka w drugiej godzinie audycji. Zerkniemy, kto w tym roku pojawi się na festiwalu Great September, a wśród artystów i artystek znakomita Ewa Bem. Dzień dobry, dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Jak zdrowie, Mr. Blues, słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Jaki pewnie pan